Mă mărturisesc ție, Părinte Doamne, Făcătorul cerului și al pământului, lesne iertătorule, îndelung răbdătorule, iubitorule de oameni, nepomenitorule de rău, mult milostive, iubitorule de bine, milosârde și îndurate. Tu știi și cunoști neputința noastră și mai ales pe a mea, a celui păcătos și nevrednic înaintea cerului și a pământului. Că sunt cu totul întinăciune și spurcăciune, călcând în fiecare zi și ceas sfintele tale porunci și dumnezeieștile tale așezăminte. Și, mai înainte de judecata ta cea nemitarnică și înfricoșată, cunoștința mă vădește că nu este păcat pe care să nu-l fi făcut cu cuvântul, cu lucrul, cu cugetarea minții, cu privirea cea iscoditoare și cu toate simțurile mele. Și, altfel zicând, toată viața mi-am cheltuit-o și am petrecut-o în desfrânare. Căci care din faptele cele cumplite nu le-am lucrat eu în viață cu mădulările mele? O, milostivirea și bunătatea ta, și vai de necunoștința și ticăloșia mea, că tu din neființă într-o ființă cu înțelepciune m-ai adus și toată zidirea aceasta prea frumoasă, bine întocmită, mie mi-ai supus-o, prea bunule, și cu chipul și asemănarea ta m-ai cinstit. Iar eu, arătându-mă nerecunoscător către făcătorul meu de bine, ca un nebun și nepriceput, am scârbit peste măsură îndurările tale, cele iubitoare de oameni. Dar fiindcă mila ta este nemărginită, bunătatea ta neurmată, iar îngăduința și îndelunga ta răbdare către păcătoși neasemănată, te rog ca, precum m-ai ferit pe mine până astăzi, așa să nu mă lepezi până în sfârșit, nici să te îngrețoșezi de mine, că tu ești cel ce voiești ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința celor lucrate să vină, pentru care și unul născut fiul tău, Domnul și Dumnezeul nostru, pentru mila cea negrăită a bunei tale voințe, plecând cerurile, s-a pogorât și a intrat în pântece fecioresc, a primit pălmuire, a răbdat cruce și a suferit îngropare. Și fiindcă eu am păcătuit mai mult decât toți și pe toți i-am întrecut cu fără de legile, mai mult pentru mine s-au făcut acestea. De aceea, să se facă și întru mine minunată mila ta, că pentru păcătoși este bunăvoirea ta și economia și pogorârea cea negrăită a unui născut fiului tău. Deci să nu pui înaintea mea păcatele mele, pe care le-am făcut cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul, cu aducerile aminte noaptea și ziua, de voie, din obișnuință și din mai înainte cugetare, la arătare sau nascuns, în toată ziua, ceasul și clipa, și, în scurt, a zice, cu toată ființa mea trupească și sufletească. Știi, Doamne, că nu este pe pământ altul ca mine care să se tăvălească într-o păcate, desfrânări și lucruri urâte. Și nu este cu putință să fi fost altcineva care să fi petrecut după lucrurile mele, de când, cu voia stăpânirii tale, ai alcătuit toată lumea, aducând-o dintr-o neființă într-o ființă. Că eu, cu răutățile și cu vicleșugurile, m-am făcut asemenea satanei, începătorul răutății, și mă minunez cum mă mai ține pământul și nu se desface să mă înghită, nelegiuind de atâtea ori și lepădând așezămintele tale cele sfinte. Mai mult decât cei dinainte de mine, am călcat poruncile tale cele fără de moarte și sfinte și m-am înstrăinat de desfătarea raiului. Ucigător de frate m-am făcut mai mult decât Cain, omorându-mi sufletul cu trupul, și am trecut pe Lameh, ucigându-mi mintea și netrebnicindu-mi simțirile prin dulcețile cele urâte. Am nelegit mai mult decât cei de pe vremea potopului și nimic mai rău nu au lucrat sodomitenii decât relele mele cele cuvârșitoare. Egiptean m-am făcut și cu inimă vârtoasă și neprimitoare de cuvintele tale, precum faraon. Am nelegiuit mai mult decât cei ce au cârtit în pustie și au călcat legea ta și mai mult decât ninivitenii. Ce sunt fără de legile lui Manase față de faptele mele cele rele, lucrate cu voirea, și păcatele lui David și ale lui Solomon, fiul său, și ale altora mulți din lege și mai înainte de dar, față de care mai rău am greșit. Am greșit mai mult decât tâlharul și vameșul, am viețuit mai cu neînfrânare decât de desfrânata. mai mult decât Petru, m-am lepădat de tine, fără de pocăință. Și, în scurt, mai mult decât toți păgânii am nelegiuit, urmând diavolilor celor urâți și răi și tuturor voilor lor, făcându-mă asemenea mai marilor răutății. Ci Tu, milostive Doamne, minunată fă și spre mine milele Tale. Este vremea ca să se arate noi anul bunătății Tale. Fă cu mine semn spre bine. Adâncule al nepomenirii de rău și al bunătății, am păcătuit ca nimeni altul pe acest pământ, nelegiuind. Doresc să mă pocăiesc, dar niciun ceas nu pot păzi hotărârea mea. Mai mult decât numărul perilor capului meu, decât nisipul și decât picăturile de apă, dar Tu, ca un îndelung răbdător și iubitor de oameni, arată spre mine mila și îndurările Tale. Nu este niciun păcat care să biruiască iubirea Ta de oameni, căci noianul milei Tale este neajuns, iar nepomenirea de rău și bunătatea Ta sunt neasemănate și necuprinse cu mintea. Deși păcatele mele sunt mari, pe lângă noianul milostivirii Tale cel nemărginit, ele sunt ca o picătură de apă. Și nu numai cele ale mele, ci și ale celor ce din veac au greșit mai mult decât mine, de este cineva care să mă fi întrecut vreodată cu răutățile. Pentru aceasta, alerg la Tine, Stăpânul meu cel prea bun, Făcătorul meu și purtătorul de grijă al vieții mele, și îți mulțumesc Ție, Dumnezeului meu celui milostiv, pentru cele ce am lucrat. Iar Tu, punând înainte mila Ta cea obișnuită, arată spre mine milele Tale cele de demult și mă miluiește pe mine mândrul, trufașul, mărețul în deșert, înaltul cu cugetul, înaltul cu sprânceana, îngânfatul, semețul, iubitorul de stăpânire, iubitorul de arătare, nerecunoscătorul, nemulțumitorul, iubitorul de podoabă, prea desfrânatul, necuratul și urâtul, prigonitorul, neîndurătorul și nemilostivul, nesimțitorul, neiubitorul de săraci, neiubitorul de străini, osânditul, nepocăitul, nemărturisitul, cel fără de răspuns, cel ce am lucrat tot felul de înverșunare și fără de lege cu sufletul și cu trupul, cel ce mai mult decât toți am greșit cu fapta, cu cuvântul și cu voirea, lipsindu-mă de iubirea Ta de oameni și de milostivirea lui Dumnezeu și câștigând munca cea fără de sfârșit. Drept ești, Doamne, și dreaptă judecata Ta, dar să biruiască iubirea Ta de oameni și mă bate de la rău la bine. Nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, că de Te vei uita la fără de legi, Doamne, cine va putea suferi? Și știu că mari sunt fără de legile mele și nu le este mi se pot ierta. Că am greșit mai mult decât toți și fără de legile mele au covârșit capul meu. Am întinat chipul Tău dintr-o mine, mi-am făcut netrebnică haina sufletului meu și mi s-a stins făclia darului din inima mea. Buzele mele le-am spurcat cu totul, ochii mi-am mânjit cu vederile cele necuvioase și fără de pază, căutând cele mincinoase și deșarte. Vai, și de câte ori m-am făgăduit să mă pocăiesc, dar m-am arătat mincinos, defăimând bogăția bunătății Tale. Și de câte ori, în biserică, mă făgăduiesc Ție să mă lepăt de cele rele, dar după ce ies, cad în aceleași răutăți și în mai rele, fiindcă uit făgăduințele din pricina neprinderii mele cele rele și necurate. De aceea, Stăpâne prea bune, nu-ți uita mila Ta cea firească și iubirea Ta de oameni cea neurmată și alungă-ți mânia și nu mă răpi înainte de a mă pocăi, tăindu-mă ca pe un pom neroditor. Nici să mă faci pildă de răutate altora, înțelepțindu-i prin grabnica mea tăiere și osândă. Nici să mă fac priveliște a îngerilor și a oamenilor. Deschide-mi mie celui ce bat ușa Ta, întinde-mi mie celui ce mă afund mâna Ta, că mă viscolește adâncul dulceților. Și de nu mă vei, și de nu mă va întâmpina pe mine iubirea Ta de oameni, toate cele lucrate de mine nimic nu vor fi. Vrăjmașul îmi stă înainte ca un tiran aspru. Firea mea cea stricată, voința mea cea rea și obiceiul cel cumplit mă supresc într-una. Vremea vieții mele s-a sfârșit, Secerișul morții aproape este. Secera este ascuțită, iar securea a ajuns la rădăcina mea, dar eu sporesc spre mai rău. Furul sapă peretele sufletului meu, vrăjmașul răcnește ca un leu, căutând de grab să mă înghită. Calea este gata, sorocul s-a împlinit, înscrisul este în mâini, părâșii stau ca niște chinuitori nemilostivi. Cumpăna este atârnată, iar eu ticălosul, tras fiind la judecată, nimic nu simt. Vai mie, ce să fac, unde să mă duc? Dăruiește-mi, stăpâne, pocăință și simțire de cele lucrate și lacrimi ca să-mi spăl spurcăciunea desmierdărilor mele. Să nu mă răpești pe mine nepregătit și nemărturisit, ci vezi greutatea trupului meu celui ticălos pusă asupra mea, cuptorul cel înfocat al gândurilor mele, deprinderea mea cea rea, aplecarea către cele rele, și mă mântuiește numai pentru mila ta cea nemărginită. Miluiește-mă pentru bunătatea ta cea mare și nepovestită și, deși greșelile mele nu sunt cu putință să fie numărate, dar mila și iubirea ta de oameni cu neasemănarele covârșesc pe ele. Pentru aceasta varsă în dar peste mine bunătatea ta cea neîmpuținată, căci cugetul meu este de-a pururea plecat cu o sârdie spre cele rele. Adu-ți aminte că pământ sunt, sârguitor spre cele deșarte și ca fumul au trecut zilele mele. Adu-ți aminte, Doamne, că în păcate sunt născut și mă mântuiește pentru mila ta, că la tine este milostivirea. Că umblând după poftele trupului și toată viața mea tăvălindu-mă în noroiul duceților, m-am făcut bucurie diavolilor și pustiu de iubirea ta de oameni. Din pruncie până acum, înșelându-mă și amăgindu-mă, niciodată n-am voit să urmez voilor tale, nici socotind că urgia îngrozirii tale este nesuferită asupra celor păcătoși. Și nu m-am înțelepțit nici de frica tăierii morții, nici a judecății tale cele nemitarnice, ce am lucrat toată fapta urâtă, cu sârguință și covârșire, punând pricinuiri întru păcate. Mintea mi-am spurcat-o prin aducerea minte urâte, duhul mi l-am netrebnicit prin învoire rele, trupul l-am întinat prin amestecări necurate. Eu singur am întărâtat mânia ta și am ațățat urgia ta. Cine mă va plânge și cine mă va tângui pe mine ticălosul? Tu, Dumnezeule al milei și al îndurărilor, milostivești și lesne iertător, având sădite în fire noi anul iubirii de oameni și adâncul îndelung răbdării tale. Pleacă-te, ticăloșie mele, primește-mă pe mine cel ce mă rog, îmbrățișează-mă pe mine cel ce mă întorc. Vindecă durerea sufletului meu și mă mântuiește cu judecățile tale pe care le știi. Adevărat, Doamne, nu am lacrimi fierbinți, nu am o mărturisire adevărată și nicio faptă bună care să atragă asupra mea milostivirea ta. Ci, Dumnezeule, în dar miluiește-mă, că de vei milui pe cel iubitor de fapte bune și de vei mântui pe cel drept, nu este lucru prea slăvit, ci spre mine, cel ce am greșit peste măsură, să faci minuni cu mila ta. Știi, Dumnezeule, neputința firii omenești, că te-ai îmbrăcat într-o ea cu milostivire, să nu biruiască, așadar, mulțimea răutăților mele, milostivirea ta cea nemăsurată. Trece cu vederea fără de legile mele și ca un doctor bun, vindecă rănile cele netămăduite ale sufletului meu. Vezi-mi bubele care mi-au rănit tot trupul, peste care nu este cu putință a pune niciun de lemn, nici legături. Și tu, Dumnezeul meu, căruia îți sunt cu putință toate cele ce sunt cu neputință la oameni și care vindeci cu lesnire toate bolile și nu lași nicio rană de răutate, mântuiește-mă și iară strig, mântuiește-mă pentru mila ta. Pentru aceasta ai adus toată lumea aceasta într-o ființă, pentru aceasta te-ai pogorât către noi, cei care ți-am greșit cu nenumărate greșeli și te-am întărâtat. Dator îți sunt cu nenumărați talanți, lasă-mi datoria ca și mai mult să te iubesc pe tine. Am greșit ție, Dumnezeule, am greșit, o mărturisesc, dar să nu mă osândești pe mine după fără de legile mele, nici să-ți întorci fața ta de la mine ce auzită să se facă mie mila ta și mai ales vestită și arătată prin milostivirea ta cea către mine, cel ce am greșit peste măsură. Că Tu ești Dumnezeul celor ce se pocăiesc, depărtând de la noi fără de legile noastre, precum sunt de departe răsăriturile de apusuri și albind prin pocăință păcatele noastre ca zăpada și ca lâna. Deci cât am greșit până acum din tinerețe, iartă-mi-le ca un prea bun și mult milostiv, dăruindu-mi vreme de pocăință și lacrimi de-a pururea curgătoare. Aprinde-mi făclia sufletului prin mărturisire din cele de aici, prin mijlocirea Maicii care a născut mai presus de fire pe cuvântul Tău cel fără de început și mai înainte de veci, cu folosințele slujitorilor Tăi celor fără de trupuri, prin solirile propovăduitorului pocăinței, ale cinstitului și slăvitului proroc Ioan, înainte mergătorul și botezătorul, și ale sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui de-al doilea propovăduitor al pocăinței, Ioan prea înțeleptul și cu cuvintele de aur, și ale tuturor sfinților care din veac ți-au plăcut ție, că binecuvântat ești împreună cu unul născut fiul tău și cu făcătorul de viață și prea sfântul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.